أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العلي العظيم دا تلاورة سوية آياتنا دا سورة المائدة دا يوصلو يوال سم آيات سخشرو پر يوصلو پنزل سم آيات باني ختم سو دا جيو ورابط تما قبل سورة چو آغا بيان سويو چو سالة و تالة د قیامت د ورځې هول او بیره ذکر کوي چې دا داسې ورځ چې د ټولو رسولانو څخه پوښتنه کول کیږي هغه مجمل ذکر کړي وو د حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه مفصله ذکر کړي مفصله نو څه تفصیلي ورلره ورکړي دا چې الله پاک اول د خپل نعمتونو د پروند ورسابي چې الله پاک الاذکر نعمتي علیک وعلى والدتک کفرون چې سبق څنګه را شروع د هغه ځای څخه پر د نعمتونو حسابل کیږي دا بل نعمت چې پر دوی حساب کیږي علاوه چې ما دغه سي در سره وکړه په پای کې بار پښتنه راځي د دغه عیسی علی السلام سره چې دغه نه نازولې د الله دی چې دغه نه انعامونه ور سره کړی مګر بیا په ورځ د قیامت کې درې پښتنه ځین کی نو انسانان عام دا به چلی به پښتنه ولر شي نو دغه د الله تعالی احکام باید عاملی چې په دې صورت کې تیر سی او موجود احوال د قیامت په دغه راپورته کړی چې عملت انسان متوجي کی نو وست دغه نعمتو په سلسله کې چې پر حضرت عیسی علیه السلام علی کړي بل دغه دی و اذ هاغه واخدر فیات او حیتو چې ما وحی وکړلې الا الحواریین و حواریون ته حواریون چې دی دا اصلي چې دی دا د حور څخه اخسته سوی دی د حواریون خو اس جمع ده د حواری ده پر حواری د حور څخه اخسته سوی دی حور و دا تک سپین چې ته ویل کیږي لکه دا جنت اغه شیزه چې دی علاقه پاک حوري عین بول حور مناس فینیش دی عین مناس ترګور سترګي هم غټی دی دا حوري د جنت چې دی غم دغه سدا توري دغه حور څخه اخسته سوی دی نو حور خالص بن والي ته ویل کیږي وسنو دا حواریون دا د عیسی علی صلوات و سلام اصحاب اندوالان ملګری وجه ته حواریون ولی ویل کیږي وای خود دی هم باکین دغه ستکس پینو په باکین کې چمو پریب نه درلودي ایمان بالکل صادق بو نو گا که باطن سپادی تک سپندی پا دا غای حواریون بولی نو حواریون سوک دی دا حضرت عیسی علیه السلام اصحاب دا دمال گری چه پر دبانی ایمان را وڑی دی نو نو الله و عیسی علیه السلام تا وست دیس پرمائی وی و ایز آغا وقت در پیاد که او حیطو چه ما وحی و نبی علیه السلام تا چه ما وحی وکری الى الحواریین و حواریونو تا پا وستا سر دا چا په واسطه د عیسی علیه السلام په انجیل شریف کې په انجیل کې په واسطه د عیسی د جیب او د حواریونو تعالی څنګه ویل انداسې ویلو امینو چې تاسو ایمان راوړي بی پر ما باندې الله او پر ما ایمان راوړي و بی رسول زما پر دغه رسول چې حضرت عیسی علیه السلام دی او پر ده باندې ایمان راوړي قالو دی په جواب کې وویل آمنا و موږ ایمان را وړی دی الله پاک چې ته څنګه امر کوي پر تا او ستا پر رسول مو ایمان را وړی وشهد او ته شاهد سه په دې سره چې اننا موږ مسلمون موږ تابعدارانو پر منبرداران یا الله پاک نو ته را باندې شاهد سه چې موږ ایمان را وړی امر دې را ته وکړي او نو ته را باندې شاهد سه موږ ایمان را وړی دی موږ مسلمین یو مسلمین معنی منقادین یو امر ته د الله غاړه ورتږدو دا یو دغه نعمت چاله و دغه ستا حواریونو ته چې ما امر وکړي دې سرغړونه ونه کړه هغه د ایمان خبره یې ومنله ستا متابعت یې وکړي پسې اذ هغه وخت چې در په یاد کړه قال چې ویې ویل الحواریون دغه حواریونو و انډوالانو د عیسی علیه الصلات وسلام چې دا زړه یې صفا و دا زړونه و باطن یې سپین و دوی څنګه خواست وکړي ول یا عیسی ابن مریم ای عیسی د مریم زو هل یستطیعو ایا تا قتل رتوان لري ربو کرپستا اند جه خبر یو نزل چر نازل کی علینا پر موږ باندې مائده تن یو مجمد خوراک من السماء د اسمان مائده دغه مجمد چې د دغه پښ پراتی لوش د خوراک د پر اماده دغه نو بس بر مائده او یادا چې کښنی چچ میس چې انسان ورته ناس چې دغه چې د انسان لور نه هغه شوکی والانه دغه پټ میس د کښنی پښې ولري پر دغه باندې خوراک کړي دغه ته مائده وای دلته نو مراد نه میز دی نه مجمد د مائده څه مراد خوراک پچ د اسمانه مشته خوراک راته راولي جنو ده خو اصلی په لغت کې دې مائده و دغه ته ول کېږي چې په مجمع کې شان سره جمع یا دغه کښنی ټیبل چې د انسان دروازه دلته لاندې پر دغه شان د خوراک خوراتی نو دغه وخت در پیاټ قال چې ویل الحواریون دغه حواریون او اصحاب د عیسی علی السلام ول یا عیسی عیسی ابن مریم چې زوی د مریم دی ول هل ایا یستطيع طاقت لري رب کربستا اند جه خبر یو نزل چر نازل کی علینا پر مش مائده تن دغه سی او خوانچو او مجمع من السماء د اسمانه چې خوراک د خوراک شان پکشي قال اتقوا الله عیسی علی السلام د خدای او بیر نو تیس خو هغه سپه خلګی است نو ته د خدای امتحان اخلي چې خدای د جه طاقت لري کې نه لري خدای خدای هرڅه طاقت لري ارڅه کولای شي نو هغه ستاد ایمان هغه چې مخلص مؤمن یې او ستاد هغه دعوه دا به خسر لري چې دا خو به دې چا کولای لکه هغه د موسی علیه السلام قوم چې نه خړی به کولې رقم رقم فرمایشونه به کولې مخلص مؤمن د الله څخه فرمایش نه لري نه د نبیانو څخه فرمایش لري چې ماته په پلانې رقم معجزه را ښکار کوي بیا دې منم اغه چې و معجزه ښکارا سو بالا دی پرمایش نه پکې دی ایمان راوړي بالا نور په روښات نه لري دا ته څنګه چم کوي نو ګوره حضرت عیسی علیه السلام ته د دې خبره ډیره لری ښکارا سو چې منه ته دا کار څنګه کوي قالو نذور تل چې اتقو تسي و بیرج الله دا الله پاک څخه په دغه غوښتنه کې چې تسي کوي چې الله مجتمع ادارا لري لیس کنس ان کنتم مؤمنین ان کنتم کچیره تسیاس مؤمنین مخلص مؤمنان یاس پر قدرت الله خطاب پر الله ما ایمان را وړی دا مخ کی جالت ویل چې واشهد باننا مسلمون دا شایدی جلا غوشت مخ کی ویل چې امننا ایمان مې را وړی نو خدای پر ټول صفاتو به را وړی د خدای په صفاتو کې د الله تعالی قدرت پر هر شی د خوراغه به ایمان لري مې بیا فرمایش ویلی ورکه دا خو لکه سره چې د شاسې امتحان اخلي چې دا کار کوي څه کنه څه کوي چې د اسمانه پخه خواړه ما تراسي زی خورم نو په د په دغه د خبرو ته کول د الله څخه و بیرج کته واقعي مؤمن د الله پر قدرت او باندې ایمان لري نو فرمایش و الله ته مور کو و ګرد مرد مخلص مؤمن دا قاعده چې په ژوند کې الله ته فرمایشونه نور کې چې الله پاک دا پلانې کار را سره وکړه دا پلانې او الله پاک بس و می ساته کار سازي می وکړه مجمره نور الله تعالی خپل په پیږي څنګه کار سازي د کوي نو ولی وای فرمایشی خواستونه کدی کوله فرمایشی خواستونه اسباب نلټی چې د غیب علامات په خپل باندې دونه د سروز ورغټی راکې چې بارای خرڅو دا د غونه شکر بیا غواړي شکر بیا نسکه بیا پکښ نه کوم کېږي پېج د دوغو خلکو کېږي چې دا عیسی علی السلام د امت سره بیا څنګه وسو دا غس فرمایشی خواسته وکي الله ورلره ورکه شکر نه کې دا په پای کې راځي چې بزوګان ځنی جوړ سول نو خپای به بزوګي د سړي څخه جوړی شنو اگر چې په دې امت خو مسخ نهسته چې مسخ دي سي خو به هر حال خو به تباسنو نو په دغه دا کار شنه دي نو قالو دی بره وویل حضرت عیسی علیه السلام ته چې عیسی علیه السلام متیز د حالات څه وبیر چې دا څنګه نه ولاده سوالونه کول دی ول زموږ نیت صفا دی په دې سوال کې خپل عذر یې پیش کړ ونوریدو موږ اراده لرو اندجې ناکل چې موږ خوراک وکړو منها د دغه مائدې څخه یو خدا دی چې دغه خواړه چې در اسباب الوړ دي نه چا پرته ناره پخ کړي دي نه په کباب کې پخ کړي دي نه کډي کباب دي نه ډوډۍ ده د هیچ چا در په څخه نه خاص د الله د طرفه څخه دی او تبرک دي چې موږ یې کوو تبرک دي تبرک معنا ځان په مشرفه کوي چې دیش خواړه وخورم چې د اسمانه څخه راغلي نو بالاخ الله عز وجل ته هغه کیفیت مې مې څنګه پخسي او چا پخ کړي و نو دا یو تبرک سدای یو نو دی نورید موږ اراده در اندجې نه اکل چې موږ خوراک وکړو من هداغه څخه معنا تبرکان خوراک به ځنی وکړو ځان ته به تبرک په حاصل دا یو وتطمئن قلوبنا بل زموږ هدف دا دی وتطمئن چې آرام شي قلوبنا زړونه زموږ زموږ زړه به آرام ولري چې پر دې خبره باندې چې ستا د رسالت دا به حق دی او د الله عز وجل د قدرت دا به حق دی موږ پر کوم شي ایمان راوړی دی واقعي مو پر رښتیا شي باندې ایمان راوړی دی زړه ته به مو اطمینان راشي کته ونه ایمان نه درود ایمان جلا دی اطمینان جلا دی ابراهیم علی صلوات و سلام چې د الله څخه پښتنه وکړه ته به دا شان به څنګه راځي باندې کې الله ول څه کوي شک پکې شګل دی شک نه ایمان خو مې دی خو چې زړه ته مو اطمینان او آرام راشي شته دا څه دی نه څه دی نن خبره وکړه چې په ایمان کې مو مسله نشته او تطمئن چې آرام سي قلوبنا زرونه زموږ او نعلم او مش پوس ان فجې خبره قد صدقتنا قد چې په تحقیق سره صدقته تاریخ چا ویل دی نه او مش په دې خبره به مش پوس چې آتا چې ویل چې د الله د طرفه څخه په حق رسول یم دغه کتاب را کړی دی او الله عز وجل د ټولو کائنات متصریت پر هر څه قادر دی چې ستا ګر د خبرې رښتیا دغه جده سودا بسینو بل ګټه مو دغه دنو وانا علم مش پوس ان په دې خبره قد په تحقیق سره صدقته چې تاریخ چا ویل او نه او مش بل ګټه ونكون عليها من الشاهدين بل بنو بیا د جن کاټه ځنی واخلو غدا د ونه کونه مش بسو علیها پر دغه مائده چې د اسمانه مش ترار پر دې بسو مینه شاهدین د شاهدی ادا کوونکو څخه یو څه خو دغه خلق دي چې د دلیز مش سره حاضر ته خدا به مائده و ان شاء الله د اسمانه راځي دا خو سیدی د دې د پاره خدا دلیل سو معجزه سو د عیسی علی السلام دا خو به خود ایمان راوړي مګر نور کسان چې بیا دي چې اوس نه جره غلي بیا راځي وغو ته زه شي اجازه کوم چې زه پښید بلا شي دم چې ما ورته کتل چې د اسمانه را لور ما د خپل ستو په سودا ده بل چې خبرې نه درته کوم هغه به بارت څه چلو کې نو به ایمان بر په نصیب سي وغو ته به شي اجازه کوم یعنی دا به زما د پاره د دعوت یو طریقه سي زه به بارت د غلا او دین ته دعوت وکم نو څو ګټي ورته ذکر کړی درې یو به خوراک بنا بر تبرک دی لکه نه عوام خلک چې ګاګه دم لایانو کړی چې ملمانه شي برای موږ د خورتیا پنیت باندې خور دی د خورتیا پنیت خورم دغه خلک وای خوراک وکړه تبرک معنا برکت په زمره په بدن کې راځي بل دا د چزړی می مطمئن سی او هغه چې تاسو ته کوم خبره کړو په هغه بدغه سی په دې د سودا پوسم چې هغه خبرې ګرځې رښتیاوي واقعي دا د الله تعالی رسول دی د اسمان خوراک راته کول دا به چا دروسه کړی نه دی درېمه فائدہ دا د شپې به زه دعوت شروع کوم شایدي بعد کوم چې عیسی علی السلام دغه سی معجزه ښکاره کړې د احشکه او تل رسول دی کلمه پر وایا دا شایدي به زه ونكون مجبسو عليها پر دغه مائده من الشاهدين د شاهدي ورکوونکو څخه دا عذر چا پیش کی دا د حواریون حواریون خوول د وار درخواست پیش کی چې الله داس کوي څنګه نس کوي معنا را ترلېږي کې نه را ترلېږي مانع خو به نه موجود یو شی خو الله کوي خو هیڅ خو نه کوي یلته یو حکمت پکې شي کې مانع موجود دی دا غس ولا چې مانع خو به نه موجود الله پاکه کوي څنګه د خوول د وار ټول دا کار مکوې دا مناسب نه دي څوک چې د مخلص د اخلاصي ایمان دعوه کوي هغه الله ته فرمایشونه نو کوي دی دا هغه وجه ولا کده چې د الله سي امتحان خو بس دا غدري حکمت مش پکې شي کلرو په دغه دا غشتنه وکړه قال عيسى بارون عيسى عليه السلام وقال ابن شزيد مريم ده مريم والله اللهم ربنا انزل علينا مائده روح البيان كنو ذكر كيري دي دلت خونو قرآن الكريم غط غط تكي واي تفسير خونو قرآن نور كي جگر دو جزئيات ويداني بي تاريخي شيان جي نو برا حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام غسل وكي بيا اغا تاتا دا عجزي دا پارا واغسي سري چي بچاتا نواتي ورزي نو خفل زان چي دي بارا دا عجزان و دا ملنگان و دا فقران و پجامة كي نو دا تاتا كفره ورطا واغسي پر المنزبان بارا ورطا ودره دي عبادت وكي دا عبادت ورسته نو الله تعالى تلاس بورده كي چي الله پاك دي دا ما ايدا غوار ما ايدا ورل رواك بارون بیا ما اداراله د ما یې سپات خوم دلته نه ذکر شي فقط معنا خوراک را لینو الته په روح البيان کې وایي چې هغه داسي یا مجمع یا هغه مایده معنا هغه د تخکی دغه شی وو د سمال پر اوارې ټکور پر اوارې د ورځې په مابینس کې د ورځې په سر رواني و دار روانو را لیدل ته کښې شول حضرت کښې شول سو حضرت عیسی علی السلام بیا ولاړ شو د شکرانې دپاره بیا پر لمانځه باندې ودرېدی او دا یې ویل چې یا الله پاک د شکر توفیق موږ ته راته راکړه انو دا چې بار د غزن ایست کې یغه د شمال چې پر اوارو د مایې غوش پکښې وي ته شو نه ولاړې دل غوړې درڅ چې دل اډو کې نو پکښې کې دا غس جوړ ما ایو کباب سوي وو سر سوي وو خو اډو کې نه درلود پنځه ډوډۍ ور سره وي چې دا اره ډوډۍ باندې عسل مثلا پر پراته وو د زیتون کېل پر هغه باندې غوړې سوي وي په دانو ورو کوچو باندې غوړې سوي دغه نعمتونه چې دي دا بقول سبزیجات ور سره و یو گندنه و پیاز نه ور سره دا سبزیجات ور سره و مالګه د لته د مایه د سره سره پرته و دا سره کا په هوټل کې تیار مج مسل ته بلا تشبیه راسي دا سره خوراک شې شو ول سو مگر و نو دا ور سره شې شو شرط ور سره شې شو ول سو چې یو بده جه شکر ادا کوي الله عز وجل ته عبادت کوي بل شرط ادا دي چې هم خوړل سبا ته به نه ذخیره کوي او بل دا دی چې دا دی فقرا اوخري مساکین دی اوخري دا دی نه جوړان اوخري چې نه جوړي مریض ځان ته لري نو چې هر څوک په پټورو چې دغه څه څخه کړی دی بیا در عمر در پای کوي مسكين سوي نه دی الله غنډي کړی و چې کوم څوک مریض د دغه څه خوراک وکي الله تعالی دا صحت لري ورکه چې بیا نه جوړي لیدل نه دی دی دا دواړه کار نه وکړي نی شکر د ادا کی چې دغه مایده دغه سره له دغه پخ خواړه چې وښنه دي نه ولاړیږي او نه دغه کارو کې چې سبات یې مپټوي دی پټم کړ سبات یې د پټول کول دا خیانت په شي کې وکی بل دا وک غنی وک مسکینو ګرد په خپل پر راوځ کړ د سره خوړل ک جوړو کنه جوړو په خپل پر رااله سره وی خوړل دغه شروع کې نه کړ پر ځای شروع چې نه کړ پر ځای نو الله عز وجل به دی مسخ کړل په بزوګانو باندې واړول بدل کړ دا مسخ خپل د موسی علی السلام په زمانه کې پر دی راغلی او هغه د سب احترام چې نه کاوه دا شی به د ورځ التم جاری سوی په بنی اسرائیل کې دوه مار بیا درته د عیسی علی السلام په امت کې بیا جاری سو مګر دا مایده کې نو اختلاف دی ځینی وای چې دغه یو خپل رااله چې خوراک یو کې نشکری وسه بند سپرن نور علماء دا خود تاریخ خبر د قران فقط وای چې پر نزول زموږ ایمان دي چې مایده دي تر هغه د اسمان خوراک پر ورځي ورځي په ایمان کې نه دي شامل چې څو ورځي راغلي دي دا نه بده تاریخ مسله ده چې یا تر څلويښت ورځو پورې رااله تر څلويښت ورځو پورې دي امتحان دي د غلطي به کول د سبا تایب ام پکښ کې نه ولا پټه ولا به نو هغه الله تعالی به ستاسو نه بند کړي دا ځای وس وای نو قال ویل عیسا ابن مریم عیسا چې زوی د مریم دی هغه مونږ خو کې خو ما اقتصاد ته بیان کړ عبادت کې وکي بره نو لاس پورته کوي اللهم ای الله اللهم ای الله ربنا چې ترب پالون کې زموږه خو پالنه مو پرته ده انزل تراکشته کې علینا پر موږ باندې مائده تن مائده و یو خوانچه چې هغه د چا څخه یمنه سماع د اسمان طرف د اسمان طرف یو تیار خواړه را تراکه بس چې موږ یو تكون دا بس عيسى عليه السلام يم پیدا وای تكون دا بس لناز مر د فار عيدا اختر وخشالي بس وام لي اولنا د لمرنو يز مر د فار واخيرنا و د اخر مر د فار دا د عيسى عليه السلام امت دولي خدا غ دي چ اوس موجود دي ز مر د فار بم دا به مر اختر گر سره ونه سو د خوشالي و رز به ونه سو په کال کې به دا ورځ راځي مر به خوشالي کو چې دا خو هغه ورځ چې د اسمانه تیار خوړی امت تراله دا د عيسى عليه السلام امت نو د دوغه د فار هم خوشالي سو نو د دې لپاره څه خوشالي خو ما نیو خه خوراک سونه که چې خوراک یې ځنې وکړي هغه ته بوري کې په حاصل سونه بلې هغه معجزه قدر کار ځنې وخت سو چې هغه اطمینان د قلب په حاصل سو ول د اخیره نوې خلقو د پارم اخیره نی هغه خلق دي چې په دغه وخت کې نه و موجود چې د مایده نازل یدل منه بل نسل دی معنا سل کاله بعد وسه وکاله بعد هغه د پاره بیا څنګه کیږي هغه به بیا خیال کوي هغه خوشالي کې برای موږ د هغه خلقو زمانیو چې د اسمانه پخه خواړه ورته راته د خو موته نه که دا هیڅ خبره پوسیو د ازمر په اوس ماحول کې چې دی چې د یو چا نیکه